อย่าทำมันยังจงใจทำนะของคุณมันยังจงใจอยู่ มันมีบางตัวละเอียดที่ไม่รู้ใช่ไหม อ่ายังประคองไว้ตลอดเลยมันยังไม่หลุดออกมายังประคองอยู่นะรู้สึกไหมยังทำอยู่ การ ไม่จะม ี ความ นะแล้วค่อยๆรู้ไปนะแต่อย่าไปเกลียดมันนะรู้เรื่อยๆรู้สบายๆรู้ด้วยใจที่เป็นกลางนะวันหนึ่งมันค่อยๆสลายไปเพราะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันดีแล้วของคุณมันหลุดออกมาได้เยอะแล้วหลุดมาได้ 80-90% แล้วเมื่อก่อนนี้แข็งป๊อกเลยนะปฏิบัติแล้วทุกข ์หน ัก ๆเพราะเราไปจงใจทำ รู้ไปเหมือนกับรู้ตัวต่าง เหมือนตัวอื่นเลยรู้ไปอย่างสบายใจ ก็ที่หนักอยู่ตรงนี้แต่ตัวต่างมาอยู่ แถวอกนะกิเลสมันผุดขึ้นในอกอ่ะเนี่ยพอเราไปตรึงอยู่กระทั่งสมองเราแย่แล้วไม่เป็นไรหรอกให้มันทุกข์ให้เข ็ดแต่มันไม่ถูกแล้วมันก็ทุกข์มันโง่อย่าง นี้อย่าไปด่ามันนะเป็นโมโหมัน ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นอารมณ์เกิดได้หลายอย่างหลายชนิด มัน รู้สึกปฏิบัติแล้วมันก็ยังหน้าตาเดิมๆนะครับ โอ้ยกิเลสมันก็ของเก่าแหละราคะโทสะโมหะสมัยพุทธกาลกับสมัยนี้ก็ตัวเก่าแหละ ที่เห็นคือมันจะละเอียดข ึ้ น มันจะรู้จักได้เยอะขึ้นอย่างเดิมโทสะเราก็รู้จักแต่โกรธใช่ไหมต่อมาเรารู้จักปฏิฆะความขัดใจนะโสกะความเศร้าโศกใช่ไหมเบื่อนะนี่ก็เป็นโทสะเบื่ออิจฉานี่ก็โทสะกังวลนี่ก็โทสะจะรู้จักลูกหลานกิเลสเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันมีเป็นโคตรๆนะนี่เป็นตระกูลนะอย่างกิเลสตระกูลโทสะโคตรของโทสะเนี่ยมีเยอะหลายเจเนเรชั่นนะตระกูลราคะนี่พูดภาษาสุภาพจริงๆมันเป็นโคตรๆอ่ะไปทำอะไรดูเล่นๆแบบนี้แหละดูไปเรื่อย ๆ มันก็ยังแข็งอย่างเงี้ยลืมเรื่องปฏิบัติไปนะแล้วก็เอาแค่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวเราก็คอยรู้ไปจิตใจเคลื่อนไหวก็คอยรู้ไปที่มันตึงขึ้นมาเนี่ยเพราะเราไปตั้งท่าปฏิบัติเราไปคอยดูตลอดเวลารู้สึกไหมคล้ายๆไปนั่งเฝ้าไว้รอดูนั่งเฝ้าไว้รอดูว่าจะตึงขึ้นมาลืมมันไปเลยแต่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวอย่างเมื่อกี้หันหน้าหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนั่งพยักหน้าเงี้ยรู้ไหมเมื่อกี้พยักหน้า จ้องแล้ว นะนี่ใครสังเกตไม่เผลอคือไม่รู้แล้วก็ไม่จ้องไว้ไม่เพ่งไว้รู้กายก็ไม่เผลอไปที่อื่นไม่เพ่งกายรู้ใจก็ไม่เผลอไปแล้วก็ไม่เพ่งใจรู้อะไรก็ไม่เพ่งทำอะไรอ่ะธรรมยาตราทีมไหนเนี่ยธรรมยาตรา หลวงพ่อเทียนนะตรง เหรอ คำเขียน อ๋อเออท่านก็พระดีนะหลวงพ่อคำเขียน บางทีมันทำไม่ใช่ว่ารู้ว่าเผลอแต่ว่าไอ้พวกคือดูตรงความรู้สึกมันไม่ถนัด ไม่ถนัดดูอย่างนี้ก็ได้คือการดูจิตเนี่ยเราดูได้สองอันอันหนึ่งดูความรู้สึกนะอันหนึ่งดูพฤติกรรมดูอาการของจิตจิตมันวิ่งไปทางตาก็รู้วิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจก็คอยรู้ทันอย่างนี้ก็ได้การที่เราเห็นว่าจิตวิ่งไปทางตาทางหูทางใจเนี่ยมันจะเห็นความเกิดดับของจิตนั่นเองจิตเกิดทางตาแล้วดับเกิดทางหูแล้วดับนี่เป็นการเรียนตัวจิตโดยตรงการที่เห็นไปดูว่าจิตมีความรู้สึกอะไรนี่จะเรียนเรื่องตัวเจตสิกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยนะสุขทุกข์โลภโกรธหลงอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ตัวจิตจริงหรอกเป็นตัวเจตสิกจิตกับเจตสิกมันอยู่ด้วยกันสงสัยดูสงสัยไหมเออถนัดอะไรก็เอาอันนั้นแหละนะเห็นไหมจิตทุกชนิดเกิดดับจิตที่ไปเผลอไปดูทางตาเกิดแล้วก็ดับเผลอไปคิดเกิดแล้วก็ดับ